acasă și cu lumea m-am certat. Ca o garufiță în glastră înflorea căsuța noastră, dar tu, dragă, ai plecat. Ca să mi te fac nevastă am dus viață de năpastă și cu lumea m-am certat. Ca o garufiță în glastră înflorea căsuța noastră, dar tu, dragă, ai plecat. Căsuța noastră cuibușor de nebunii te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, unde întâi ne-am sărutat, plânge dorul neîncetat. Pentru salvă de mărgere apucași pe drumul rele, nimeni nu te-a supărat. Mi-ai lăsat ca bucurie dorul care mă sfârșie și un suflet întristat. Pentru salvă de mărgele apucași pe drumul rele, nimeni nu te-a supărat. Mi-ai lăsat ca bucurie dorul care mă sfârșie și un suflet întristat. Căsuța noastră cuibușor de nebunii te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, unde întâi am sărutat, plânge dorul sărutat, plânge dorul neîncetat.